คนอื่นจะต้องมาอยู่แทนตรงจุดนี ้ ส่วนรปภ.ตรงเนี้ยต ้ องขึ้นไปนั่งอยู่บนห้องของไอ้เนี้ยอยู่จนเช้าแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการประสบพบเจออะไรเร ื่ องก็ประมาณนี ้น่ากลัวท่านโอ้โห ครับ นี่ฮะคุณฟังส่งข้อความมาเยอะเลยนะครับคุณสมกูยังแซวมาบอกว่าบอกถอยชลนิ่มๆเนี่ยดาว่าเป็น ไม่ใช่ ไม่ใช่ คุณเนี่ยเป็นอย่าง น ี้ เนี่ยมีไอ้ว่าว่าเห็นไหมน้องขวัญน้องตั้นเนี่ยเก่งนะเล่าเรื่องผีสนุกเลยเก่ง ๆโอ้ขอบพระคุณครับ ครับแล้วก็คุณฮันดีบอกเฮ้ยระยองบอกว่าวันนี้พูดได้คำเดียวว่าบ้าไปแล้ว จริงคือ เรื่องสนุกมากวันนี้ คือผมบอกเลยว่าเขาเล่าให้ผมฟังผมบอกไม่ได้ว่าพี่เขาเล่าเนี่ย ครับ จริงหรือไม่จริงนะ ครับ แต่ตอนที่พี่เขาเล่าอ่ะบอกเลยว่ามันเป็นบรรยากาศของคนที่เล่าเรื่องบ้านๆอ่ะ ครับ แล้วโอ้พี่กวาดแล้วคิดดูจัดรายการกว่าจะกลับไปถึงคอนโดอ่ะตีสามเกือบครึ่ง คอนโดนี ้แต่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่เกิดขึ้นที่อื่น ไม่ใช่ที่นี่เหรอตั้น เกิดขึ้นที่อื่นก็ที่บอกไงว่ารปภ.คนนี้เพื่อนเขาโทรมาเล่าให้ฟัง นั่นแหละพี่บอกว่าทำไมไม่ใช่ที่นี ่โอ้ยแล้วผมจะอยู่ยังไงรปภ.เอ้ย โอ้ เขาก็คิดดูสิบรรยากาศคือผมอะง ่ วงก็ง่วงน ั ่งอยู่พี่รปภ.ข้างล่างแล้วเขาก็เล่าแล้วยังไงสุดท้ายขึ้นไปไอเราต้องไปเก็บผ้าที่ระเบียงผมแบบโอ้ นี่คุณฟังส่งมาจากคุณแมนัสแมนบอกว่าสไปเดอร์แมนแฟมิลี่ชัด เอาจริงๆคือจะบอกว่าที่เขาเล่านะผมยังไม่เจอตรงไหนที่แบบมาปิ้นแหกตามาแบบเละๆนะแต่บอกว่าโอ้โหเป็นบรรยากาศที่โคตรน่ากลัวเลยอ่ะ โอ้น่ากลัวน่ากลัว คือเขาไม่ได้มาแห่อะไรนะแค่เหมือนเด็กมาหลอกเล่นอ่ะแล้วแม่ก็มาพากลับ บอกกลัวผีเด็กบอกเลยบอกกลัวผีเด็ก โอ้ยชีวิตผมยังแบบ ให้พี่ตั้นชนะเลิศไปเลยครับตักเด็กผีตัวดำสับปะรดอันนี้บอกเลยท่านไม่ได้มาไฟติ้งด้วย ครับ แค่มาเล่าให้ฟังตอนท้ายเฉย ๆถือว่ามาถ่ายทอดให้กันฟังแล้วกัน เออนะฮะ คำว่าลูกอย่าไปแกล้งเขาเนี่ยขนาดแค่ผมฟังเนี่ยนะครับยังรู้สึกขนลุกขนาดนี้แล้วเกิดเป็นคนเลยครับลองนึกขึ้นว่าถ้าข้างห้องคุณเพื่อนที่เห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขากลับไม่มีลมหายใจคุณจะรู้สึกอย่างไรนี่แหละครับคือความสยองขวัญที่เรานำมาเสิร์ฟทุกท่านเป็นประจำทุกวันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับที่ช anel ของเรา The Shock 13มีเรื่องแบบนี้มาให้ฟังกันทุกวันครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอเรื่องราวอะไรกันต่อไปความสยองขวัญในครั้งหน้ารออยู่ที่นี่วันนี้สวัสดีครับShock.